Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiza taarifa ya Kiswahili katika lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Juma, ni tarehe 28 mwezi Februari. Huu mtasari wa habari zenyewe. Spika wa baraza la bunge anatolea wito tume inayohusika na kuandaa uchaguzi seni kuwajibika kwa kuandaa mikutano toshelevu ili wadau wote wa siasa waelewe madhumuni yao. Na tunaposalia bungeni ni kwamba baadhi ya wabunge wana hofu kutokana na nchi ya Burundi inapofikia kwa kutilia manane sheria inayohusu bima, na mashaka hayo waliyawakilisha wakati ambapo waziri alipokuwa bungeni kutathmini muswada huo. Na huko mkoani Kirundo, watu wenye jamii ya watu wanaomba kushirikishwa katika kinyang'anyio cha uchaguzi ujao. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambi naongozwa vema na Erike Uwimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya wabunge wana hofu baadhi ya wabunge wanatiwa hofu na hatua nchi ya Burundi inapofikia kwa kuzingatia sheria ya bima. Mashaka hayo wameyawakilisha siku ya Jumatatu katika kikao cha baraza la bunge kilichokuwa na madhumuni ya kurekebisha muswada wa sheria dhidi ya mashirika ya bima yaliyosajiliwa rasmi nchini Burundi. Waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo, ambaye alikuwa mgeni rasmi bungeni, aliwatuliza nyoyo wa bunge kuwa kitabu chenye lengo la kuendeleza sekta ya bima nchini Burundi kimeshafikishwa ofisini mwake. Mengi zaidi na ripoti yake Moise Misago. Miongoni mwa maswali ambayo wabunge walimuuliza waziri wa fedha ni kutaka kujua hatua ambayo tayari kupiga katika kuhamasisha wananchi kuhusu mashirika ya bima nchini Burundi pamoja na faida yake kwa wananchi. Mbunge Muhungu Jean Bosco aona kuwa kukosekana kwa hamasa hiyo kwa wananchi kunawapelekea kupoteza. Mwakilishi wa wananchi ajiuliza kuhusu hatua ambayo tayari kufikia katika kuzagaza mashirika ya bima nchini kote. Waziri wa Burundi wa fedha aeleza kuwa kuna yale ambayo kutekeleza. Hapa Domitien Ndihokubwayo aendelea na kusema kwamba daftari ambayo inagubika sera hiyo tayari kumfikia ofisini mwake. Lakini hata hivyo aona kuwa uwezo mdogo wa wananchi ni miongoni mwa pingamizi ya kutokuzagaa kwa mashirika hayo nchini kote. Waziri huyo aendelea na kusema kwamba Burundi ina mashirika 14 ya bima, akieleza kuwa baadhi yao tayari kutofautisha bima ya uhai na ile ya bidhaa. Shukrani Moise Misago kwa ripoti yako. Kusherekea siku ya kimataifa dhidi ya misaada ya dharura kwa waliokumbwa na majanga ni jambo linalo muhimu zaidi kwa raia ambao waliathirika kutokana na majanga nyakati hizi. Hayo yalibainiwa na waziri wa usalama na kupambana na majanga wakati wa shambla za kusherekea siku ya kimataifa ya kujihami inayosherekewa tarehe mosi mwezi Machi. Waziri Ale Giome Bunyoni amewafahamisha kuwa wizara anayoongoza ikisaidiana na shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge walitoa maarifa kwa wafanyakazi tofauti wa wizara mbalimbali kwa lengo la kukabiliana na majanga ambayo hushuhudiwa mara kwa mara nchini Burundi. Na huko mkoani Cankuzo ni kwamba mfereji unaopatikana wilayani Kigina, kilomita 23 kutoka makao makuu ya mkoa wa Cankuzo, utatengenezwa hivi karibuni kwa lengo la kukabiliana na maji machafu yanayomiminika kwenye bomba la mkoa wa Cankuzo yakitokea mfelejeni humo. Hayo ni matamshi yake mkurugenzi wa idara ya maji katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, Fabrice Nkurunziza. Anaeleza kuwa mfereji huo utakapo karabatiwa, swala la uhaba wa maji unaoshuhudiwa mara kadhaa mkoani Cankuzo utakuwa umefikia tamati. Na tutoke huko mkoani Cankuzo tujielekeze moja kwa moja mkoani Muyinga, ambapo mshauri wa masuala ya kiuchumi wa governor wa mkoa wa Muyinga anatahadharisha wafanyabiashara wasioheshimisha bei rasmi ya bidhaa kama sukari, saruji na vinywaji vya kiwanda Blarudi kuwa watachukuliwa hatua. Hayo yalijadiliwa katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari Alhamisi ambapo aliwataka wale wasiopenda kuheshimu bei kujihusisha na biashara nyingine. Kwa upande wa wafanyabiashara wanaeleza kuwa kuuza bidhaa katika bei moja na wale wanaoagiza bidhaa kutoka kiwanda cha kutengeneza saruji Buseko na kile cha kutengeneza sukari Sosumo itakuwa ni kupata Luhombo. Ni ripoti yake Diodone Nzeyimana kutoka Muyinga ikisomwa studioni na mwenzetu Romualde niyo yabivuze. Viongozi wa mkoa wa Muyinga waliendesha mkutano wa wafanyabiashara wa vinywaji vya kiwanda Blarudi, sukari na saruji. Madende Jumanne, mshauri wa governor anayehusika na masuala ya uchumi, aliwaambia kwamba hawatakubaliana na watu wanaopandisha bei hata sarafu moja kinyume na bei rasmi, jambo ambalo linachukuliwa sawa na kuharibu mkoa. Bidhaa zinazoleta utata ni simenti. Wafanyabiashara wa rejareja haiwezekani waiuze kwa pesa 24,500, bei ambayo wanaipata kwa wafanyabiashara wa jumla. Kwa upande wa sukari iliyo haba na inapopatikana inanunuliwa 3,000 kwa kilo moja. Bwana Jumanne amesema kuwa wanaoipata kutoka kiwanda Sosumo hivi watashughulika na kuiuza wenyewe kwa njia ya rejareja. Hata hivyo wafanyabiashara wadogo wadogo wanaona kuwa wanaachishwa kazi. Kuhusiana na hayo, utawala mkoani Muyinga unasema kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kuheshimu bei. Asiyeweza kuheshimu maagizo yaliyowekwa analazimika kuhamia katika biashara ya bidhaa nyingine. Shukrani Lumi Walde niyo ya vivuze. Na tunaposalia huko kaskazini mwa nchi ya Burundi ni kwamba bei za bidhaa za chakula kama vile maharagwe, mchele, unga na vinginevyo zimepanda marudufu mkoani Ngozi. Hayo yanajili wakati ambapo msimu wa mavuno ya kilimo cha masita wakaribia. Mkurugenzi wa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi anaeleza kuwa chanzo cha upandishwaji wa bidhaa hizo ni kutokana na hali ya mabadiliko ya hewa iliyoshuhudiwa mkoani Ngozi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi Apollinaire Muzagara. Na tunaposalia huko kaskazini ni kwamba kuna ripotiwa walimu watatu wanaoshutumiwa kuendesha vitendo vya ubakaji dhidi ya wanafunzi wenye jinsia ya kike. Walimu wawili walisitisha kazi na kuelekea uhamishoni wakihofia kufikishwa mahakamani. Hayo yako katika ripoti iliyotolewa na idara ya elimu mkoani Kayanza katika kipindi cha kwanza cha mwaka huu wa shule 2019 kuelekea 2020. Ripoti hiyo yaeleza kuwa wasichana 26 ndiyo waliositisha visomo kwa sababu ya kupachikwa mimba zisizo halali. Katika idara ya elimu mkoani Kayanza wanatolea wito wazazi, walimu na wanafunzi kushikamana bega kwa bega kwa kusota kidole wanaoshutumiwa kuendesha vitendo vya ubakaji ili sheria ichukue mkondo wake. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kayanza Abraha Safari. Baada ya mapumziko madogo tunaendelea na taarifa ya habari. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Bilioni zaidi ya 4,000 ndizo zitakazotumiwa na serikali ya Burundi katika bajeti ya mwaka 2020 kuelekea 2021. Hayo yako katika muswada wa sheria ulioidhinishwa na kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa siku ya Jumatatu na Alhamis chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Ili pesa hizo zipatikane, Prosper Ntagwamiye msemaji akiwa pia katibu mkuu wa serikali anaeleza kuwa serikali ya Burundi inajiandaa kupiga marufuku biashara ya magendo na kupanua vyanzo vya kodi na ushuru. Na baraza la bunge linatolea wito kumuradi tulejelee habari hii ni kwamba bilioni zaidi ya 4,000 ndizo zitakazo tumiwa na serikali ya Burundi katika bajeti ya mwaka 2020 kuelekea 2021. Hayo yako katika muswada wa sheria ulioidhinishwa na kikao cha baraza la bunge. Kumuradi baraza la mawaziri kilichoendeshwa siku ya Jumatatu na Alhamisi chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Ili pesa hizo zipatikane, Prosper Ntagwamiye msemaji akiwa pia katibu mkuu wa serikali anaeleza kuwa serikali ya Burundi itapiga marufuku biashara ya magendo na kupanua vyanzo vya kodi na ushuru. Tumusikilize anatafsiriwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Ineguro ishikirijwe mu gihe ubutunzi buriko buranaguka kwisi. Mswada huu unawasilishwa wakati ambapo uchumi unakwenda mbele duniani. Nchini mwetu serikali inaandaa pesa zitakazo tumiwa wakati usio wa kawaida ambapo inaandaa uchaguzi. Pia katika muda ambapo uchumi wa nchi unakwenda mbele. Pia ni wakati ambapo uchunguzi wa utumiaji wa pesa za nchi unaendelea vilivyo kwa kuweka mbele vinavyohitajika na vya haraka. Matumizi ya pesa za nchi yataendelea kwa kuweka mbele mradi wa maendeleo wa jamhuri ya Burundi kwa kuweka pesa katika kazi zilizoandaliwa katika mradi huo. Hivyo basi waandalizi wa pesa zitakazo tumiwa mwaka 2020 mnamo mwaka 2021 unalenga vilivyowekwa mbele na wizara na taasisi zingine, lakini unalenga sawasawa vitu ambavyo mradi wa maendeleo naweka mbele ambavyo ni sekta zinazoendeleza uchumi wa nchi. Katika mwaka 2020 mnamo mwaka 2021 uchunguzaji wa vitu vya msingi katika utumiaji wa pesa za serikali ya Burundi utaendelezwa kwa lengo la kuchunguza vema na kuangalia kitu chochote kiombacho pesa za serikali. Mwaka huu utaandaliwa pia kusaidia mashirika ya kitaifa ili aweze kushindana na mashirika ya ugenini. Katika sekta ya jamii, hatua nyingi zitaanza kutumika mwaka huu 2020 mnamo mwaka 2021 kwa lengo la kusaidia wafanyakazi wanaomaliza miaka ya kazi kwa kuwalipia nusu ya pesa zinazohusu dawa ambazo shirika linalosaidia kutibu wafanyakazi wa serikali halilipi. Kwa lengo la kupandisha kipato, kutaandaliwa hatua ili kupanua ambapo hutolelewa ushuru, kupambana na wafanyabiashara kwa njia zinazokiuka sheria na kuchunguza vema yanayohusu kurahisishia wafanyabiashara hao. Bimwe bita exoneration mu Kifaransa. Aliyekuwa akisikika ni Prosperi na Ngwamie, ni msemaji akiwa pia katibu wa serikali. Na baraza la bunge linatolea wito tume huru ya kuandaa uchaguzi seni kuandaa mikutano tofauti kwa wadau wote wa uchaguzi ili kila mmoja atambue jukumu lake. Hayo yamefahamishwa na spika wa bunge alipokuwa akihitimisha kazi za baraza la bunge kwa miezi mitatu iliyopita. Pascal Nyabenda amewataka pia waandishi wa habari kuendesha kazi ya upashaji habari wakizingatia vigezo na kanuni ya sekta ya upashaji habari nchini. Tumusikia Kirize anatafsiriwa na Omer Ndwai. Nous apprécions l'état d'avancement du processus électoral et encourageons la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle et ses membres. Tunachukulia vema maendeleo ya mchakato wa uchaguzi na tunahimiza tume huru ya uchaguzi na vitengo vyake kuendelea kuendesha kwa mafanikio mchakato huo kwa kuongeza mikutano kwa wahusika wote. Wakati ambapo nchi inaelekea kwenye uchaguzi wa 2020, tunaomba wanasiasa hasa vituo vya utangazaji kufanya kazi zao kwa wajibu mkubwa ili kufanikisha maendeleo ya desturi ya maongezi kuhusu vitendo vya kuvumiliana na amani. Tunaita raia kuendelea kuwa watulivu kipindi chote cha kampeni za uchaguzi na shughuli zao za kila siku kabla ya uchaguzi, kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Bunge la Taifa linachukulia nafasi hii ili kutoa pongezi na hamasa kwa Mheshimiwa Pierre Nkurunziza, rais wa nchi ya Burundi, kwa mfano mzuri wa kubadilishana utawala kwa kuachia nafasi chama chake SNDD FDD kutoa mgombea mwingine katika mkutano ambao ulikuwa sio wa kawaida uliofanyika Gitega 26 Januari 2020. Ni tukio muhimu na la kihistoria linalofungua fikra mpya ya kubadilishana utawala na ni mfano wa kuigwa na raia wote. C'est un événement très important et historique qui ouvre une ère nouvelle d'alternance politique au Burundi, un bon exemple à suivre par d'autres peuples. Uyo aliyekuwa akisikika ni Pascal Nyabenda, alikuwa anatafsiriwa na Omer Ndwayo. Na baada ya mapumziko kidogo tunamulikia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, na habari za kimataifa tunamkaribisha mwenzetu Ismaili Kwizera. Wilaya ya Aru katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoathiriwa na nzige za jangwani lakini wadau mbalimbali katika nchi hiyo wanasema wana wasiwasi na uvamizi huo unaoendelea katika nchi mbalimbali za Afrika. Waziri wa kilimo katika mkoa wa Ituri amesema kuwa timu ya wataalamu imepelekwa katika eneo la Aru ili kutathmini hali hiyo. Baada ya Kenya, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Sudan, Tanzania na Uganda, mashariki mwa DRC sasa inakabiliwa na uvamizi wa nzige wa jangwani. Kulingana na vyanzo kadhaa kutoka Ituri, nzige wa jangwani walivamia wilaya ya Aru Februari 19. Mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri nchini Algeria ameomba kifungo cha miaka 10 jela dhidi ya Kamel Sheikh, mfanyabiashara mkubwa nchini humo ambaye ni mtuhumiwa mkuu katika kesi ya kufanya biashara ya ushawishi. Pia mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri ameomba kifungo cha miaka 2 jela dhidi ya mtoto wa rais wa Algeria Khaled Tabune. Wakati wa uchunguzi kufika kwa Khaled Tabune ofisi za Kamel kuliwashangaza wengi. Wachunguzi wanashuku kwamba mtoto wa rais Tabune anahusika katika kesi nyingi inayohusu miradi ya mali isiyofahamika. Kamel alijaribu kumtetea mtoto wa rais Khaled Tabune akihakikishia mahakama kuwa hajawahi kumsaidia kuhusikana na shughuli zake za haramu za mali isiyohamishika. Khaled Tabune pia alikataa kuhusika kwake katika shughuli hiyo. Tuhitimishe sasa na yanayojiri kimataifa huko nchini Saudi Arabia, ambapo taifa hilo imeamua kusitisha kwa muda shughuli za kidini kwa Waislamu kutoka nchi za kigeni nchini humo. Mahujaji kutoka nchi za kigeni pia wamepigwa marufuku kuingia katika miji mitakatifu Maka na Madina kufuatia maradhi ya corona virus. Wizara ya mambo ya nje imesema katika taarifa, ibada ya umra, ibada inayowavutia makumi ya maelfu ya Waislamu kwenda Maka kila mwezi hija, ambayo inaweza kufanywa wakati wote wa mwaka. Wakati hija ni ibada ambayo inaweza kutekelezwa tu kwa tarehe maalum kwenye kalenda ya mwezi wa Kiislamu. Mwaka huu ibada ya hija itatekelezwa katika mwisho wa mwezi wa Julai na mwanzoni mwa mwezi Agosti. Saudi Arabia imewapiga marufuku watu kutoka katika nchi zilizokumbwa na virusi hivyo kuingia nchini humo. Shukrani Ismaili Kwizera, na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro tunapofikia tamati ya taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamal Rivia Nenge na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi kunako majaliwa.